राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। अब आप कुछ बड़ा पूछ रहे हो, कोई बड़ा चल रहा हो तो सुख अंतराराम है। अंत सुख खुद को ही होता है। अंतराराम का अर्थ खूब एक ठीक समझना है। ठीक समझना ये है कि हमने जो समझ रखी है बात अंतर मानो शरीर के भीतर और बाह्य मानो शरीर के बाहर। तो अंतर सुख अंतर आराम अंतर ज्योति इसका अर्थ नहीं है कि भीतर के ही चिंतन हो, अंतर सुख हो, अंतर आराम हो, अंतर ज्योति हो, अंतर प्रकाश हो, शरीर के अंतर हो, ये अर्थ नहीं है। अंतर मानो मात्र जितनी सृष्टि है प्रकृति है, इस प्रकृति में सब में जो परिपूर्ण तत्व है वो अंतर है। ये खास चीज है। योन्तर सुख हो अंतर सुख मानो जो सब में परिपूर्ण सतह तत्व है उसमें जिसको सुख है उसमें ही रमण है, क्रीड़ा है, खेल है, हर समय उसमें ही रमण करता है। और ज्योति प्रकाश मानो ज्ञान भी उसका ही है, जो अंतर है उसका ही। वो अंतर सुख अंतर आराम अंतर ज्योति है। ये अंतर सुख अंतर आराम अंतर ज्योति भी हुआ आ गया है। सहयोगी ब्रह्म निर्माण ब्रह्म भूतों की स्थिति वो ऐसे जो अंतर में आरमण है, अंतर में ही जो सबसे परिपूर्ण सत्य सिद्ध सत्ता सामान्य सत्ता है, तो उसमें ही अंतर सुख अंतर आराम अंतर ज्योति है। सहयोगी वो योग है, योगी है वो। वो योगी क्यों है कि अंतर सब जगह परिपूर्ण स्वतः सिद्ध सत्ता है, उसके साथ उसका संबंध है, इस वास्ते सहयोगी है, उसके साथ संबंध है। क्योंकि अंतर ज्योति अंतर आराम अंतर रमण अंतर ज्योति है अंतर सुख है, तो वो अंतर के साथ में उसका संबंध हुआ, तो वो जो सुख है उसके साथ संबंध है, उसको नाम योग है। ऐसा जो योगी सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत वो स्वयं ब्रह्म भूत क्या कि वो परमात्मा है, उसके स्वरूप ही हो गया वो। अंतर ज्योति अंतर राम अंतर सुख होने से वो उसमें एक हो गया, तो ब्रह्म भूत हुआ, वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, असली सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो वो योगी है, तो योगी होने से ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। या तक अहंकार है थोड़ा सा, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अहंकार का अत्यंत अभाव हो जाता है। निर्वाण ब्रह्म जो है शांत ब्रह्म स्वतः सिद्ध है, उसमें अहंकार नहीं है, मैपन नहीं है, तो वो मैपन से रहित हो गया। योगी है तब तक मैपन है, वो ब्रह्मभूत हुआ है। ब्रह्मभूत या प्रसन्न आत्मा माने अपने को ब्रह्म स्वरूप में अनुभव करता है। ब्रह्मभूत या प्रसन्न आत्मा ब्रह्मभूतो जिगच्छति। ब्रह्मभूत दो तीन बार गाता है गीता में। ब्रह्म भूयाई कल्पते तो ब्रह्म प्राप्ति को पात्र होता है। वो ब्रह्म कौन ब्रह्म भूत होने का पात्र होता है। ब्रह्म भूयाई कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। वो मद भक्ति में रहते प्रणाम तो मद भक्ति क्या ब्रह्म भूत हो गया जिसमें स्वयं की स्थिति हुई और उसके बाद स्वतः सिद्ध शांत सिद्ध है शांत स्वरूप है उसमें स्थिति है स्वतः। वो करने नहीं पड़ते करोगे तो अहंकार आएगा वृत्ति आएगी व्यक्तित्व आ जाएगा। वो ब्रह्मभूत तक ही है करना ब्रह्मभूत तक ही है। ब्रह्म दो भूत के बाद में चुप हो जाए शांत हो जाए। जैसे नींद लाने के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता परिश्रम से रहे तो उस पर नींद आ जाती। ऐसे ऐसे ब्रह्म अवस्था में चुपचाप रहे तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति आप ही हो जाए हेजी हो जाएगी अपने आप ही। नियुक्त से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है कृष्ण न करने से मतलब है और न करने से मतलब है। करने से नहीं मतलब है ऐसे भी कुछ भी न करूं उससे भी मतलब नहीं है। करने न करने दोनों से असंग प्रवृत्ति निवृत्ति से असंग इनसे संबंध रहित किसी वस्तु घटना व्यक्ति आदि से कोई मतलब नहीं बिल्कुल उससे निर्लिप्त है। सत्य निर्लिप्त होता है तभी ये अवस्थाओं के साथ निर्लिप्त होता है तभी जागृत के साथ संबंध स्वप्न के साथ संबंध सुसुप्ति के साथ संबंध जोड़ देता है। किसी में लिप्त हो तो एक अवस्था में जाएगा दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा परंतु ये लिप्त होता रहता है। जागृत में लिप्त हो गया स्वप्न में लिप्त हो गया सुसुप्ति में लिप्त हो गया वृत्ति प्रवृत्ति में लिप्त हो गया निवृत्ति में लिप्त हो गया करने में लिप्त हो गया न करने में लिप्त हो गया। ये वो चलता लिप्तता है ये लिप्तता न रहे असंगता रहे तो ऐसी असंगता पर युद्ध करो तो कोई मतलब ही नहीं है। सिद्धि सिद्धि सब भूता न सिद्धि का मतलब है न असिद्धि का मतलब है उसमें राजी है ना नाराजी है ना उसे करना है ना उसे न करना है। असंगता है सोते उसका भ्रम नहीं होता उसका दीवान से भ्रम नहीं होता। भ्रम हुए तक यही बात है यहाँ तक भ्रम आगे आगे भ्रम नहीं है। नींद आवे है तब नींद को कैसे लेते हो बताओ वर्णन करो इसको नींद लेते हो और देता है ही नहीं वहां सोते आ जाती है ऐसे ही मिट जाती है। ऐसे ही सतह हो जाती है मिटती है ही नहीं क्यों वो है नींद तो है नहीं नींद तो अपने वृत्ति में थकावट हो जाती है इस बात से नींद आ जाती है। मन में वृत्ति रहित हो जाता है थक जाता है तब बंदे भी दूर बैठ उछलता कूद दौड़ जोड़ से आगे बैठ जाता है फिर बैठ कर दौड़ता है तो बैठने से क्या तो दौड़ने की वृत्ति शांत हो गई इस बात से बैठ गया बैठ जाने से क्या है कि वो थकावट नहीं हो जाती है थकट तुझे फिर जाता है। ऐसे थकावट नींद आ जाती थकावट हो जाती है नहीं थकावट आने वाली फिर प्रवृत्ति हो जाती है। बंदे बैठता है जो नींद है तो बैठना कोई है थोड़ा ही वो तो उसको खुद का बैठना है। ऐसे नींद खुद की है थकावट वो थकावट दूर हो जाती है। और जब ब्रह्म भूता सहयोगी ब्रह्म निर्वाण जैसे, तो निर्वाण ब्रह्म तो है, तत्व है, वो तो स्वतः सिद्ध है, तो स्वतः सिद्ध है, इससे ग्रहित हुआ, निर्वृत्त हुआ, तो उसमें स्थिति स्वतः हो जाएगी। क्यों? इसने संबंध है, संग है, इस वास्ते असंग नहीं होता। और ब्रह्म परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होते हुए किसी से लिप्त नहीं है। भक्तों का कार्य कर देने पर ही भक्तों में लिप्त नहीं है, प्रेम है एक, वो अलग चीज है, लिप्तता नहीं है, निर्लिप्त है, स्वतः स्वाभाविक, सबका आधार, सबका आश्रय, सबका उत्पादक, सबका पालक, सबका संहारक, सबका सब में परिपूर्ण है, जो का जो रहते हैं असंग रूप से, ऐसे जो स्वतः तत्व है उसके साथ एकता स्वतः हो जाती है। क्यों? असंग हो गया तो संग से निवृत्ति होगी, निवृत्ति होने से स्वतः हो जाती है, नहीं होता, इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं होती, समा सर्वेश भूतेषु मद भक्ति मतलब से परम क्या है, वो जो निर्वाण ब्रह्म है उसमें आकर्षण हो जाता है, वो निर्वाण ब्रह्म की कुछ अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, निवृत्ति कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति न हो, ऐसे सतह उसमें एक अच्छापन लगता है, आकर्षण है, उसका नाम है भक्ति। उस आकर्षण में भगवान को कैसा कैसे आप सब जान लेता है, वो प्रियता है, उसमें उसमें भी कोई चिंतन नहीं है, उसका भी ध्यान नहीं है, उसमें कोई समाधि नहीं है, उसमें कोई स्थिति नहीं है, कुछ नहीं करे, जैसे आदमी थक जाता है तो बैठने से आराम मिलता है। आराम क्यों मिलता है? कि थकावट मिटती है, थकावट मिटती है, यहाँ तक आराम है ना, इस आराम को स्थिर रखे, मानो इसमें भी स्थिर रखने का भाव नहीं, सतह से स्थिर है, सतह स्वाभाविक, तो क्या होगा? आकृति नहीं कर सुना, आकृति से भी कोई मतलब नहीं, उसे विस्तय रखेगा तो आकृति में आसक्ति हो जाएगी, तो करने में आसक्ति है जिन न करने में आसक्ति है, कोई फर्क नहीं है, प्रवृत्ति में आराम है और साधु हो गए, साधक हो गए, अंत में एकांत में बैठा आराम और शांति है, तो न करने में का आकर्षण है, तो न करने में आकर्षण हो न करने में आकर्षण हो, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक ही धातु है, जैसे जीवन और मरण एक ही धातु है, जीता एक धातु, मरण एक धातु ही है, जन्म मरण से अलग है, वो स्वतः इसका साक्षी है, इसका एक असंग है, इसका साक्षी कूटस्थ से आधार आश्रय निर्लिप्त स्वतः आश्रय है, वो करने न करने दोनों का ही प्रकाशक है, सुनो प्रकाश हो, उसमें असंगता करने न करने में असंगता होने से प्रकाश में स्थिति स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, जो हो रहे स्वतः सिद्ध है, उसमें होना नहीं है, उसमें स्थित होना नहीं है, होने में तो न करने में आसक्ति हो गई और उस करने में आसक्ति हो गई, स्वतः सिद्ध तत्व है, अनादिकाल से अनंत काल तक काल उसमें खत्म हो जाता, काल नहीं रहता, आदि अंत किसका हो, कैसे हो, काल है ही नहीं, ये काल जो है वर्तमान है, एक भूत है, भविष्य है, काल है, भूत भविष्य वर्तमान इनसे सबसे असंग है, इसका प्रकाशक है, स्वतः सिद्ध तत्व है, जिसमें कृष्ण पड़ा ही नहीं, बनावट इतना कुछ नहीं, ये हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकते ही नहीं। अंतर सुख अंतर आना अंतर ज्योति दे गया, जो सतह स्वाभाविक सब में परिपूर्ण है, उसमें ये नहीं मैं सब में हूँ ऐसा ऐसा भाव है ही नहीं। जैसे सूर्य से सब प्रकाशित होते हैं, परंतु सूर्य अगर प्रकाश करने का अभियान में ही है कि सब में प्रकाश करता हूँ, सबको दिखाता हूँ, ये है ही नहीं, पूर्ण ही नहीं है, स्वतः ही प्रकाश होता है उसके आने से स्वाभाविक। तो वो अपने दृष्टि में आने से है, उसमें आने जाने है ही नहीं, जहाँ आने से जाने से होता है उसे दिन रात होते हैं, और आने जाने है ही नहीं तो दिन रात है ही नहीं, और रात्रि अपेक्षा दिन, दिन अपेक्षा रात्रि, ये दिन नहीं है, वहाँ दिन रात से दोनों से नहीं थी प्रकाश है, सच है। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा दव देशा, तो मोह निशा नहीं है तो दिन भी देश मात्र नहीं है, अपना जो दिन है रात्रि की अपेक्षा दिन है, ये दिन वहाँ नहीं है, सच है, सिद्ध दिन है, ना नहीं मोह निशा लव निशा मोह देश यौन तो सुख अंतर आराम स्थान तर ज्योति देवी सहयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो भी सबसे लगन दे ब्रह्म निर्वाण ऋषि अक्षीण कर्म सा अकर्म सब क्षीण हो गए लगन दे ब्रह्म निर्वाण ऋषि अक्षीण सिंह भी था द्वैत मंत्र भी था तो ये करेंगे ये करेंगे ये ठीक है ये ठीक है ये दोनों ही चले गए इस आसमान में स्वतः माननीय प्रश्न है सर्वभूत इसी रहता सर्वभूतों का हित जो परमात्म सत्य सबका हित हो जाए स्वतः हित होता है स्वाभाविक ही जैसे परमात्मा व्यापक है उनसे सबका हित होता है उसमें होने से उनका सबका हित होता है सदा वर्ष दिया आपको हजार दो हजार आदमियों को भोजन दिया सब हित दिया उसे चावल बनाए शेर दो साल चावल अपने में डाल दिए तो सबके लिए भोजन हो गया शेर दो शेर चावल से सब भोजन में चला गया अपना कुछ नहीं रहा अपने सब त्याग दिया चावल और वो सबकी सेवा हो गई ऐसे सब उनका हित हो गया सबके हित में रह गया हित करता कोई नहीं रहा स्वाभाविक सबका हित किसमें वो सच्चिदानंद से ही अंतर है अंतर ज्योति परमात्मा है उससे ही तो सत्ता पाते हैं सभी सब जितने जो कुछ है ये सब एक क्षण भी टिकने वाले नहीं सिर्फ बल तो है नहीं इसमें सत्ता खुद में तो है नहीं उसी से सत्ता पाते हैं वो सत्ता सब जगह उसी एक ही है उसी से ये सत्ता पाते हैं उसी स्वरूप ही पाते हैं इनका होना पना उसी से ही है क्यों खुद का तो होना पना है नहीं खुद तो एक क्षण भी स्थिर नहीं हरदम बदल रहा है तो खुद की सत्ता कहाँ है उनसे सत्ता है ये जो है अपना दिखता संसार में वो है अपना इसका नहीं है जैसे बूंदियों के लड्डू होते हैं नुकसी के उसे मिठास दिखता है वो बूंदियों का थोड़ा ही है वो चीनी का बूंदे तो चावल चुना का है आटा है धान में फीका चुना ही होता है सोता है, लेकिन वो मैं आदि उस रस होता है, मिठास होता है, स्वयं फीका भी कैसे पा, वो सब फीका ही मिठास है, तो फीके का मिठास तो है। ऐसे संसार में जो कुछ रस दिखता उस परमात्मा से तो क्या ही है, संसार का तो वही है। संसार जब है ही नहीं, स्थिर ही नहीं है, अस्थिर है, इसमें रस कैसे है, वो परम दृष्ट वाले रसों का रस है ना, वो देखने पर रसों का संसार रस निवृत हो जाता है, किसी भोग में रस नहीं आता, आकर्षण नहीं होता, प्रियता किसी भोग में नहीं होगी, ना भोजन में, ना जल में, ना सोने में, ना जगने में, ना स्त्री में, ना पुत्र में, ना किसी संयोग में, ना किसी के वियोग में, आकर्षण होते ही नहीं। कैसे परम दृष्ट निवृत्त होते, उस परमात्मा तत्व होने से यहाँ का रस निवृत्त हो जाता है, नहीं तो एक भी कभी मन नहीं करता, और अभ्यास करते उनका एक भी मन करता है, साथ में मन नहीं करता, भीड़ बड़े पर मन नहीं करता, और भीड़ बड़ा क्यों मेरे एक दिन कोई फर्क नहीं, क्योंकि अपने संबंध ही नहीं है तो भीड़ बड़ेगा तो क्या हुआ, और संबंध नहीं है तो एकांत हो तो क्या हुआ, कोई नहीं है तो क्या हुआ, कोई है तो क्या हुआ, आसान क्या है, मतलब क्या है, अनुकूलता मिले तो उसमें क्या हुआ, प्रतिकूलता मिले अनुकूलता क्षण प्रतिकूलता क्षण भंग हो रहे, यह तो ये प्रतिक्षण नष्ट होती है, अनुकूलता भी प्रतिक्षण नष्ट होती है, प्रतिकूलता भी अनुकूलता प्रतिकूलता में प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती रहती है, परंतु इनका साक्षी है, इनको प्रकाशक है, वो अनुकूलता में बदलता है, प्रतिकूलता में बदलता है, ये तो आश्रय सभ्यता है, अनुकूलता प्रतिकूलता ऐसी कोई नहीं है तो स्वीकृति ही नहीं, अकृति ही नहीं कर सकता, न प्रवृत्ति से मतलब है, न निवृत्ति से मतलब है, स्वतः सिद्ध तो है जो कहते हैं। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, कोई स्पूर्ण होती हो भी पूछने की शंका हो, संदेह रहा संदेह हो तो वही पूछो। प्रकाश प्रवृत्ति, प्रकाश और प्रवृत्ति और ये बताए हैं मोह, हाँ तो ये तो सात्विक वृत्तियाँ हैं, प्रकाश सात्विक वृत्ति है, प्रवृत्ति राजस वृत्ति है, मोह तामस वृत्ति है, तो राजस्तामस वृत्तियाँ आवे तो कोई विरोध नहीं, नहीं आवे तो कोई इच्छा नहीं कि सात्विक वृत्ति आ जावे, सतोगुण हो जावे, उनसे निर्लिप्तता है, न देश की संप्रभुता नहीं, इनमें से कोई प्रकाश प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रकाश मोह ये न देश की संप्रदाय निवृत्त हो जाए, देश नहीं करता या निवृत्त हो जाए तो इच्छा नहीं करता, गाड़ी सही है, प्रवृत्ति प्रकाश प्रवृत्ति मोह से असंगता नहीं, समय आकृति नहीं है, कैसे यही बात यहाँ पर होगी कि प्रकाश संचय प्रवृत्ति संचय मोह में उसे पांडव न द्वेष की संप्रभुता नहीं, न निर्जन कंस नहीं, उदासीन उदासीन है, उदासीन की तरह उदासीन रहे, उदासीन की तरह क्यों कहा कि उदासीन तो उनकी दोनों की सत्ता हुई तो उदासीन होता है, इन तीनों की सत्ता ही नहीं तो उदासीन की तरह ही होता है, उदासीन उदासीन उन्हें भी उन्हें विचार देते गुणों से वर्तन होते, क्यों गुणा वर्तन नहीं थी, गुण तो गुण में बदलते हैं, ये विभाग ही अलग है गुणों का, ये अपना वर्तन ऐसा उत्तर देते है, अपने कोई उसमें कोई लंजन कुछ नहीं, ये होते स्थिति नहीं कहती कुछ ऐसा नहीं कहता है, समझो कैसो कैसे स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ है, स्वस्थ जो है स्वतः है स्वतः है उसमें स्वस्थ है, अनुकूल प्रतिकूल सर्वरम परित्यागी गुणातीत है, और गुणातीत कहते हैं गुणातीत थोड़े वो गुण हुआ है, गुणों में पैसे फंसा हुआ पैसे गुणातीत हो जाए, ऐसा नहीं गुणातीत ऐसे कच्चे थे कैसे कह जाता है, अब बोले इसमें प्रकाश प्रवृत्ति मोह अपना संबंध नहीं, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न आ जाए उनसे मतलब है न आ जाए उनसे मतलब है आ जाए तो कोई द्वेष नहीं न आए तो कोई इच्छा नहीं कि ये आ जाए यूं हो जाए यूं हो जाए। ऐसी स्थिति होती नींद आती है आ जाती है जी। ऐसी स्थिति न प्रवृत्ति में राग है न लुस्त्री में तो नींद आ जाती है। तो कीर्तन करो नाम जप करो कीर्तन करो संजोति महाराज से पूछा किसी ने कि महाराज जीवन मुक्त क्या होता है कि जीवन मिट जाता है एक बात में बट गए न्यू और न्यू ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए एकदम उठ जाते हैं मिट जाते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।